JBL z mikrofonem za jedyne 44 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 stycznia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. O tym, czy dzieci wrócą po feriach do szkół, zdecyduje w przyszłym tygodniu premier. Polska druga w Europie z najniższym bezrobociem. Telewizja ARD wskazuje, kto ma największe szanse, by objąć schedę po Angeli Merkel. O tym, czy po feriach dzieci wrócą do szkół, czy przed komputer, kontynuując naukę zdalną, zdecyduje w przyszłym tygodniu premier po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną. Decyzja jest uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej, mówi rzecznik rządu Piotr Miller, a ta jest dynamiczna. My bazujemy przede wszystkim na dyskusjach i analizach ekspertów, wirusologów, epidemiologów. Te opinie nie zawsze są zbieżne i to zawsze jest ten trud podejmowania ostatecznie decyzji, ważenia, które racje przemawiają. Jak powiedział z kolei minister edukacji Przemysław Czarnek, resort ma gotowe rekomendacje na wypadek decyzji o powrocie dzieci do szkół. Jedna grupa uczniów w jednej sali, ci sami nauczyciele dla danej klasy, indywidualny plan dnia dla klasy, na przykład odrębne wejścia do szkoły i przerwy o różnych godzinach, także te podstawowe zasady, jak częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, czy unikanie dotykania oczu, nosa i ust, czy też wietrzenie sali. W poniedziałek ruszą testy na COVID-19 dla nauczycieli klas 1-3. Zgłosiło się do nich 165 tysięcy chętnych. Unia podwoiła zakup szczepionek od firmy Pfizer do 600 milionów. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przypomniała, że podpisano umowy z 6 koncernami, co daje w sumie ponad 2 miliardy szczepionek. To więcej niż potrzeba, by zaszczepić całą europejską populację, a każda szczepionka, która trafi na unijny rynek, musi przejść przez procedurę autoryzacji. Dlatego jest oczywiste, że Unia będzie miała szczepionki uznane za w pełni bezpieczne i skuteczne. Brytyjska firma AstraZeneca może otrzymać zielone światło dla swojej szczepionki od Europejskiej Agencji Leków pod koniec stycznia. Polska druga w Europie z najniższym bezrobociem. Jak podaje Eurostat, w listopadzie bezrobocie w Polsce wyniosło 3,3%. Wyprzedzają nas tylko Czesi, gdzie bezrobocie spadło poniżej 3%. Z Brukseli Beata Płomecka. Za Czechami i Polską uplasowała się Holandia, gdzie bez pracy w listopadzie było 4% obywateli, oraz Niemcy, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 4,5%. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Hiszpanii, gdzie pracy nie miało 16,4%. Jeśli chodzi o Grecję, to ostatnie dane, którymi dysponuje Eurostat, są z września i wtedy było nieco ponad 16% bezrobotnych Greków. Krajem z dwucyfrowym bezrobociem jest jeszcze w Unii tylko Litwa, gdzie pracy nie miało 10,4%. W całej Unii Europejskiej w listopadzie bezrobocie wyniosło 7,5%, a w Eurolandzie 8,3%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kto przejmie schedę po Angeli Merkel? W przyszłym tygodniu na zjeździe partii CDU zostanie wybrany jej nowy przewodniczący i potencjalny kandydat na kanclerza w wyborach do Bundestagu. Dzisiejszy sondaż dla telewizji ARD wskazuje wyraźnego faworyta. Z Berlina Wojciech Osiński. Gotowość do przejęcia schedy po Angeli Merkel zgłosiły 3 osoby. W dzisiejszym sondażu przeprowadzonym przez telewizję ARD prowadzi były szef frakcji HDK-u Friedrich Merz. Wielu zwolenników CDU nie kryje nadziei, że 65-letni polityk przywróci swojej partii dawne konserwatywne oblicze. Na drugim miejscu znalazł się premier Nadrenii Północnej Westfalii Armin Laschet, który jeszcze rok temu był faworytem w wyścigu o fotel szefa CDU. Media wytknęły mu jednak serię wpadek w zarządzaniu kryzysem epidemicznym. Niektórzy partyjni koledzy nie podeszli do jego błędów z wyrozumiałością, a to oni wybiorą w następnym tygodniu nowego przewodniczącego. Na końcowe miejsca w sondażach został zepchnięty były minister środowiska Norbert Röttgen. Wybór nowego lidera CDU nie przesądzi jednak jeszcze losu kandydatury na kanclerza. Popularności nie traci też premier Bawarii Markus Söder. W czasie pandemii szef siostrzanej CSU zyskał opinię skutecznego polityka. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę sporo chmur, miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Rano lokalnie mgły ograniczające widoczność do 200 metrów, od minus 3 stopni do plus 2. Trójka. Program Trzeci. Thank you. Jay Boogie i Sida Afro w nagraniu Space Disco. I takich właśnie muzycznych klimatów nie zabraknie w pierwszej godzinie setu DJ-skiego w Trójce. Pojawi się legendarny francuski producent Cerrone, który zremiksował utwór Fine Young Cannibals. Będzie Kraftwerk, Ray Meng i Francuz Juksek. Nazywam się Norbert Bożym, na co dzień występuję w DJ-skich projektach Holiday 80 i Last Robots. Można mnie też od wielu lat usłyszeć na antenie radiowej czwórki. Feeling.

time to time. It only takes a camera to change. wiele. jesteś tą Alexis Ilham. Olha, tem uma proposta irrecusável pra vocês pro próximo verão, hein? Quero chamar vocês pro Rio, pras férias, pra gente curtir carnaval e pra Ipanema, Leblon. Todas solteiras, vai ser muito engraçado. Também queria marcar churrasco lá em casa, feijoada, pão de queijo, de açaí. Vai ser muito bom, muito bom. Abusar nas drogas, né? Porque não faz bem. Só cerveja, isso aí com as meninas. Não vou abusar nas drogas, né? Porque não faz bem. Só cerveja, isso aí com as meninas. Não vou abusar nas drogas, né? Porque não faz bem. Só cerveja, isso aí.